la 12 ani au gratis și masa. În iunie, tichetul îți face vânt la mare. Adică briză. Detalii pe cohotels.ro. Ofertă în limita locurilor, adică șezlongurilor. Disponibile. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! La această oră se așteaptă votul final pentru legea pensiilor în Camera Deputaților. Noastră mergeți pe principiu să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic. De ce? Ipocrizia ucide. Deci sunt grave aceste populisme, această demagogie. Avocatul poporului va fi cel mai probabil cel dorit de ALDE. Renate Weber e susținută de Coaliția de Guvernare. Votul se dă după ora 14. Ordonanța 13 a fost bună sau nu? Iertați-mă, cred că existați prea mult și eu v-am dat un răspuns. Uniunea Salvați România are deja o primă sarcină pentru viitorul avocat al poporului. Va cere să atace codul administrativ. Fiecare județ, fiecare autoritate locală devine o mică feudă. Ședință acum la Consiliul General al Capitalei, bugetul primăriei Bucureștiului va fi redus drastic. A trebuit realizată o prioritizare a cheltuielilor. Europa se topește, un cod violet de caniculă este în vigoare în Germania, iar în Franța temperaturile depășesc astăzi 38 de grade la umbră. Und deswegen, wenn wir uns mal die Temperaturen anschauen, das was wir heute erwarten. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. Vreme și mai caldă azi, caniculară în Câmpia de Vest. La nivel național, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. În sudul țării sunt posibile ploi. O zi călduroasă și în capitală cu până la 33 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Chiar la această oră este așteptat votul final pentru legea pensiilor în Camera Deputaților, la capătul unor dezbateri din care nu au lipsit acuzațiile de populism sau de folosirea fondului de pensii în scop electoral. Fostul ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu, inițiatoarea legii, a trecut în revistă câteva prevederi. Reduce toate inechitățile, sau mai bine zis, le elimină toate inechitățile din sistem între femei și bărbați, între persoane de același sex, dar care au ieșit în ani diferiți la pensie, introducerea masteratului și doctoratului ca și perioade contributive, se creează condiții mai avantajoase pentru mamele cu mai mulți copii. Cristian Seidler de la USR susține că de fapt guvernul nu ar mai avea bani pentru majorarea pensiilor potrivit calendarului asumat de cabinetul PSD-ALDE. Să-ți propui creșterea punctului de pensie cu 40% cu doar 3 luni înainte de alegerile parlamentare din 2020 este o folosire în scopuri evident politice a fondului de pensii. Pretindeți că asta era în programul de guvernare, deși nu era în forma aceasta, știți, în cartea aceea colorată cu povești. Bani oricum nu există, și asta pentru că doamna Lia Olguța Vasilescu chiar în expunerea de motive se arată că această lege doar în anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde. De lei. În plus, să folosiți fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este cuprit imoral. Dezbaterile din Camera Deputaților au fost aprinse cu fluierături și ton ridicat. Noastră mergeți pe principiu să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic. De ce? Ipocrizia ucide. Deci sunt grave aceste populisme, această demagogie cu care defilați triumfalist la nivel național. Acum 30 de ani țara asta a mai fost condusă de niște politicieni care, în disperare de cauză, și-au propus și-au anunțat că vor crește pensia minimă cu 12,5%. Povestea atunci s-a sfârșit prost, pentru că alții erau cei care dețineau parola la Târgoviște. Nu vă mai satură Dumnezeu de pensii speciale. Vă amintesc că legea pensiilor a fost respinsă săptămâna trecută de Senat pentru că partidele din coaliția guvernamentală n-au avut numărul de voturi necesare, însă Camera Deputaților este forul decizional și vă amintesc că așteptăm curând rezultatele votului de la deputați. După ora 14, Parlamentul va desemna noul avocat al poporului. Au avut loc audieri azi dimineață în comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului. Cei doi candidați, Renate Weber, cea susținută de PSD-ALDE, și Peter Eckstein-Kovács, susținut de opoziție, au primit avize pozitive astăzi de la membrii comisiilor. Câștigător va fi însă cel susținut de majoritatea parlamentară. Sonia Teodoriu. În fața aleșilor, Renate Weber, susținută de coaliția de guvernare, nu a avut nicio emoție. În schimb, a fost luată la întrebări de jurnaliștii care o așteptau pe holurile Parlamentului. Ordonanțele de urgență ar trebui să fie evitate. Eu vreau dezbatere parlamentară. Dacă guvernul adoptă astfel de ordonanțe de urgență, cum a fost ordonanța 13? Dacă o să fiu ales, o să facem o evaluare dacă ele trebuie sau nu atacate la Curtea Constituțională. Ordonanța 13 a fost bună sau nu? Iertați-mă, cred că existați prea mult și eu v-am dat un răspuns. Renate Weber este favorita cursei pentru funcția de avocat al poporului. Juristă de profesie, a fost copreședinte al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki, apoi consiliera lui Traian Băsescu între 2004 și 2005, după care a demisionat și a trecut în tabăra lui Călin Popescu-Tăricianu. A fost aleasă europarlamentar în 2007. Celălalt candidat, Peter Eckstein-Kovács, a pledat în timpul audierilor ca instituția avocatului poporului să fie una independentă. Și el a fost consilier al lui Traian Băsescu și a dat demisia din această funcție ca urmare a unui diferend de opinie cu președintele Băsescu pe tema proiectului minier de la Roșia Montana. Uniunea Salvați România are deja o primă sarcină pentru viitorul avocat al poporului. Îi va cere să conteste la Curtea Constituțională codul administrativ adoptat ieri de cabinetul Dăncilă prin ordonanța de urgență. Președintele USR Dan Barna. Cod administrativ care baronizează semnificativ România. Din acest moment, în urma efectelor prevederilor din codul administrativ, fiecare județ, fiecare autoritate locală devine o mică feudă. Practic, fiecare primar care are vremelnic o majoritate va putea să dispună de patrimoniul comunității fără niciun fel de delimitare absolut necesară. Repet, vorbim de bunurile locale. Din această perspectivă, vom solicita avocatului poporului să atace la Curtea Constituțională această ordonanță, pentru că practic singurul instrument de care mai dispunem. Și să amintim, guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență codul administrativ, o variantă controversată care va scăpa de probleme cu justiția aleșii locali care iau decizii ilegale, așa spun sindicate, organizații neguvernamentale și unele partide de opoziție. În plus, se instituie pensii speciale pentru aleșii locali. Ministrul Dezvoltării Daniel Suciu respinge toate aceste acuzații. Pot înțelege, dar doar până la un anumit punct, ipoteza conform căreia orice nobil, ca să nu spun baron local, pune un funcționar public să facă o ilegalitate și doar funcționarul public răspunde. Acest lucru este fals. Niciodată niciun ales local nu trebuie să oblige, să sugereze sau să ceară unui funcționar public să încalce legea. Funcționarul public este protejat de o lege specială vis-a-vis de refuzul de a comite un act pe care îl consideră ilegal. Toată lumea răspunde pentru ceea ce face, dar, așa cum este în orice democrație, alesul local răspunde de oportunitatea unui act normativ. Și Partidul Național Liberal a anunțat că îi va cere noului avocat al poporului să conteste codul administrativ la Curtea Constituțională. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Între timp, Curtea Constituțională a stabilit legea repatrierii aurului depozitat de BNR în afara țării respectă legea fundamentală. Pe de altă parte, aceeași curte a amânat pentru 4 iulie discuțiile privind contestațiile formulate de PNL USR și de președintele Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse de Parlament, codului penal și codului de procedură penală. Vom reveni la aceste subiecte. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Acum ședință la Consiliul General al Capitalei. Consilierii dezbat astăzi proiectul prin care bugetul primăriei va fi redus drastic cu aproape 600 de milioane de lei. Drept urmare, bugetele mai multor instituții din subordinea primăriei Capitalei sunt reduse, dar doamna primar Gabriela Firea dă asigurări că nu se vor tăia bani de la educație, sănătate sau transport. A trebuit realizată o prioritizare a cheltuielilor. Principala preocupare, atât a mea și sunt convinsă și a dumneavoastră, este continuitatea serviciilor publice către bucureșteni. Sub nicio formă nu s-au făcut tăieri, rectificări negative, pentru transportul public în comun, pentru apă caldă și căldură, spitale, consolidări. Gabriela Firea speră ca luna viitoare să primească mai mulți bani de la Ministerul de Finanțe pentru bugetul primăriei Capitalei. Bugetul primăriei Capitalei să fie rectificat pozitiv cu suma de 800 de milioane de lei. Nu cerem să ni se facă un avantaj. Nu cerem sub nicio formă bani, așa cum eronat. Am auzit niște interpretări din țară care să vină spre Capitală. Nu sunt banii noștri. Pe de altă parte, primăria sectorului 4 pregătește o petrecere de zilele sectorului, una pentru care Consiliul Local va cheltui 120.000 de euro, 3 zile de concerte, târguri și jocuri pentru copii. O parte din artiștii invitați să urce pe scena din parcul Lumea Copiilor ar primi bani mai mulți decât cer de obicei la alte concerte, notează Libertatea.ro. Mihai Bucureșteanu. Petrecerea are loc de vineri până duminică. Pe lângă târguri, ateliere și jocuri pentru copii, primăria se laudă cu concerte de zile mari, pentru care unii artiști au primit sume peste cele pe care le cer în mod normal, scrie Libertatea.ro. Artiștii au primit mai mult, cu 1.000 de euro și chiar 3.000 de euro. Primăria sectorului 4, în fruntea căreia se află Daniel Băluță, a plătit pentru cele 3 zile de petrecere 120.000 de euro. Primăria mai spune că nu s-a ocupat direct de organizarea acestor evenimente, responsabil fiind, de fapt, Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, instituția aflată în subordinea Consiliului Local Sector 4, finanțată tot din bani publici. Continuăm jurnalul. Compania Ford a prezentat noul model de autoturism ce va fi produs în fabrica din Craiova. Este vorba despre SUV-ul Puma. Mașina ar urma să fie scoasă la vânzare la sfârșitul acestui an. Transmite Ana Maria Constantinescu. Clienții noului Puma vor fi printre primii care vor beneficia de arhitectura sofisticată mild hybrid adaptată pentru a spori eficiența de combustibil, spun reprezentanții companiei americane. Acest sistem de propulsie integrează asistența electrică a cuplului cu un motor pe benzină EcoBoost de 1 litru, cu 3 cilindri și frecare redusă, oferind un vârf de putere de până la 155 de cai putere. Mașina va fi dotată cu sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, unul de centrare pe mijlocul benzii, dar și un sistem de avertizare asupra pericolelor de pe șosea. Puma este de asemenea primul vehicul din segmentul său care oferă sistemul de deschidere a haionului fără utilizarea mâinilor și scaun cu masaj lombar, după cum susțin reprezentanții Ford. Pentru fabricarea noului model, reprezentanții companiei americane au investit în uzina din Craiova 1,5 miliarde de euro. SUV-ul ar urma să fie scos la vânzare la sfârșitul acestui an. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. La Focșani, cununiile civile s-ar putea oficia în viitor în prezența unui polițist local. Cel puțin așa solicită conducerea teatrului municipal, unde se oficiază nunțile, pentru că orașul nu mai are un serviciu de stare civilă adecvat. Nu de puține ori angajații teatrului au fost agresați de nuntași, care fac inclusiv mizerie în clădirea teatrului și stropesc pereții cu șampanie, explică Claudia Toader. Un nou regulament pentru organizarea ceremoniilor de cununie civilă a fost lansat în dezbatere publică. Reprezentanților teatrului, unde au loc ceremoniile de căsătorie civilă, le-a ajuns cuțitul la os. Ei vor ca mirii și nuntașii să știe clar care le sunt drepturile, dar mai ales obligațiile. Solicitarea vine după ce, de-a lungul timpului, nuntașii au fost găsiți în zone ale clădirii pe care nu aveau voie să le exploreze, au stropit pereții cu șampanie, ori au făcut mizerie lansând confeti în interiorul teatrului și călcând prăjituri în picioare intenționat. Mai mult, atunci când angajații ai teatrului le-au atras atenția petrecăreților că nu au voie să facă ceva, aceștia au fost agresați verbal sau chiar fizic de nuntași. De aceea, reprezentanții teatrului cer ca prin acest regulament să fie stipulate clar obligațiile mirilor și alaiurilor acestora, dar și ca un polițist local să fie prezent la ceremonii în zilele în care sunt oficiate cununii civile. După ce regulamentul va trece de dezbaterea publică, proiectul va fi supus votului în Consiliul Local Focșani. Căsătoriile se oficiază la teatru de mai mulți ani contra cost, după ce fosta casa a căsătoriilor din Focșani a fost retrocedată. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Canicula cuprinde mâine România, temperaturile vor atinge și 36 de grade la umbră în mai multe zone din țară. Disconfortul termic va fi ridicat, a spus pentru Europa FM Alina Șerban, meteorolog ANM. Temperaturile maxime vor depăși 30 de grade, vor atinge chiar 35-36, cel mai probabil pe parcursul zilei de joi. De altfel, acest pasaj de încălzire va fi unul destul de scurt. Se va resimți joi, miercuri și joi, după amiaza, atunci când și disconfortul termic va fi accentuat. Între timp, Europa se topește. Un cod violet de caniculă este în vigoare în Germania, iar în Franța, temperaturile depășesc astăzi 38 de grade la umbră. Mihai Bucureșteanu. Ministerul de Externe de la București a transmis o avertizare de călătorie pentru Italia. În unele zone din peninsulă va fi cod roșu de căldură. Deja autoritățile din Italia se confruntă cu efectele caniculei. 40 de mașini ale turiștilor au ars în apropierea unei plaje din Sicilia. Pompierii spun că temperaturile mari au alimentat flăcările. A trecut un an de la cele mai grave incendii de vegetație din ultimul deceniu în Grecia, iar Republica Elenă s-ar putea confrunta din nou cu un asemenea dezastru. Amenințată este tot regiunea Atica. În Franța, astăzi, maximele vor ajunge la